mójtauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 5 czerwca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Koniec akcji służb na jeziorze Wilrze w powiecie drawskim, gdzie znaleziono pustą łódź. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ponad 20 zastępów straży walczy z pożarem sortowni odpadów koło Białegostoku. Nowy prezydent Ukrainy oskarżony o plagiat przemówienia swojego poprzednika. Służby zakończyły akcję poszukiwawczą na jeziorze Wilrze w powiecie drawskim, gdzie po południu znaleziono pustą, dryfującą do góry dnem łódź. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ustalono, że pływało nią dwóch nastolatków, mówi Karolina Żych, rzeczniczka lokalnej policji. Okazało się, że młodzież z pobliskiego ośrodka wychowawczego odczepiła łódkę bez zgody i wiedzy właściciela, żeby nią popływała. Odwrócili ją do góry dnem i po prostu skakiwali sobie z niej do wody. Kiedy przestało już ich to bawić, to ją po prostu zostawili, nie odholowując na brzeg jeziora. Tak więc nic poważnego nikomu się nie stało. Młodzież wróciła cała i zdrowa do ośrodka. W akcji poszukiwawczej uczestniczyli oprócz strażaków i policjantów także nurkowie. Ponad 20 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Pali się główna hałda znajdująca się przy budynku. Strażakom na razie trudno ocenić, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Sortownia należy do prywatnej firmy. To nie pierwszy pożar w ostatnich latach w tym miejscu. W żadnym przypadku nie udało się do tej pory ustalić sprawców. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT jutro ma przesłuchać kolejny raz byłego wiceministra finansów Macieja Grabowskiego, który wcześniej składał zeznania w styczniu. Dziś przed komisją stanęło dwóch przedsiębiorców z Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Byli pytani o nieprawidłowości na krajowym rynku stali. Były prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Roman Talarek mówił o sposobach, w jaki przedsiębiorcy starali się ominąć obowiązki podatkowe. Jednym z nich miało być nieprawidłowe fakturowanie towarów wwożonych i wywożonych z Polski. Niezgodność danych z krajów unijnych jako dostawa wewnątrzwspólnotowa do Polski, a danymi, które nasz urząd oceniał jako wewnątrzwspólnotowe nabycie tego towaru. W przemyśle stali z każdym rokiem rosła również szara strefa, o czym informował Stefan Dzienniak, obecny szef izby. W roku 2009 to jest poziom około 80 tysięcy, ale potem to już jest prawdziwa eksplozja. Michał Fedusia, Polskie Radio. Teraz za granicę. Nowy prezydent Ukrainy oskarżony o plagiat fragmentu przemówienia swojego poprzednika Petra Poroszenki. Chodzi o słowa Wołodymyra Zełenskiego, które padły podczas dzisiejszego spotkania z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w Brukseli. Mówiąc o europejskiej perspektywie Ukrainy, obecny prezydent powiedział dokładnie to samo, co mówił Petro Poroszenko kilka dni temu w ukraińskiej stolicy. Paweł Buszko. Jak poinformowała administracja prezydenta Ukrainy podczas spotkania w Brukseli, Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Donaldem Tuskiem wypowiedział następujące słowa. Ukraina w Unii to śmierć rosyjskiego imperialnego projektu, potężny cios w rosyjski autorytaryzm oraz droga do demokratycznych zmian w Rosji i całym postsowieckim terytorium. Te same słowa, tyle że niemal tydzień temu wypowiedział Petro Poroszenko na zjeździe swojej partii Europejska Solidarność. Ukraina w Europie to śmierć. Ukraina w Unii to śmierć rosyjskiego imperialnego projektu. Potężny cios w rosyjski autorytaryzm oraz droga do demokratycznych zmian w Rosji i całym postsowieckim terytorium. O plagiacie poinformował Światosław Cechołko, były rzecznik prasowy byłego prezydenta Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Po tym oskarżeniu administracja obecnego prezydenta oświadczyła, że doszło do dywersji i prowokacji, bo przemówienie przygotowali pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy pracowali jednocześnie dla Petra Poroszenki. W razie potwierdzenia prywatnej współpracy urzędników państwowych z Petrem Poroszenką zostaną wyciągnięte wobec nich najbardziej surowe dyscyplinarne i kadrowe wnioski, oświadczyła administracja Wołodymyra Zełenskiego. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotnie popada, lokalnie też burze. W kotlinach górskich miejscami utworzy się mgła ograniczająca widzialność do kilkuset metrów. Będzie od 10 stopni na Podhalu i w kotlinach sudeckich do 19 na przeważającym obszarze kraju. Jutro po południu przelotnie popada w wielu rejonach, ale będzie bardzo ciepło, tak jak dziś. Temperatura maksymalna to 25 do 29, nawet 31 stopni na zachodzie oraz północy kraju. Trójka. Program trzeci. Białe plamy. reklamy. Witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o roku 89. Już od stycznia ciąg wydarzeń zapowiada głębokie zmiany, przed którymi stoi Polska. Po negocjacjach w miejscowości Magdalenka strony partyjna i opozycyjna ustaliły zasady kluczowych dla przyszłości kraju obrad Okrągłego Stołu. W ich trakcie od 6 lutego do 5 kwietnia uzgodniono reformy w zakresie polityki, gospodarki i kwestii społecznych. Jedną z najważniejszych spraw były wybory do parlamentu. Tak sprawę w trakcie rozmów Okrągłego Stołu oceniał jej uczestnik, profesor Wojciech Lamentowicz. Udało nam się wypracować porozumienie. Ordynacja ta nie jest oczywiście w pełni demokratycznym rozwiązaniem. Przewiduje podział mandatów z góry między koalicję PRON i kandydatów bezpartyjnych. Proporcje te zostały ustalone na 65% mandatów dla koalicji PRON i 35% mandatów, na które zgłaszać można bezpartyjnych kandydatów. Pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu ustalono na 4 czerwca 1989 roku. Rozpoczyna się kampania wyborcza. Na ulicach pojawiają się plakaty, a w polskim radiu i telewizji spoty wyborcze. Studio wyborcze Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Gustaw Holoubek jest pretendentem do fotela senatorskiego z województwa krośnieńskiego. Takim przedsięwzięciom zawsze towarzyszy ogromna trema, jeżeli człowiek ma choć odrobinę wyobraźni. Złożoną sytuację przedwyborczą w Polsce dla Radia Wolna Europa komentuje Zbigniew Brzeziński. Procedura głosowania jest niesamowicie skomplikowana, bodajże najbardziej skomplikowana, z jaką kiedykolwiek się spotkałem w jakimkolwiek świecie. Ale to wszystko jest bardzo dobrze robione, bardzo dobrze przygotowane. Wybory zakończyły się porażką obozu rządowego, a kandydaci związani z Solidarnością zdobyli niemal wszystkie z przysługujących im miejsc. Mówi ówczesny sekretarz KC PZPR Leszek Miller. Myśmy robili mniej więcej to samo, co partnerzy nasi z koalicji opozycyjno-solidarnościowej, tylko mniej skutecznie. I to dotyczy zarówno propagandy, jak i tego, co się najbardziej rzucało w oczy, bezpośrednich działań agitacyjnych. I wreszcie postawa naszego elektoratu, który nie był tak zdeterminowany, tak dyspozycyjny i tak zdyscyplinowany, jak elektorat Solidarności i opozycji. Wydarzenia roku 1989 w Polsce były początkiem głębokich zmian w Europie Środkowo-Wschodniej, które doprowadziły do upadku bloku wschodniego. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Jerzego Eislera. Witam serdecznie. Z Instytutu Historii PAN i z oddziału warszawskiego IPN. I pana profesora Antoniego Dudkę. Witam. Z Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam panów. Eksperci z Zachodu, mówiąc o tych wydarzeniach, o tym, co się staje w 1989 roku, podkreślają znaczenie różnych międzynarodowych wydarzeń. Polscy eksperci raczej kładą nacisk na to, co się dzieje w kraju. Jak panów zdaniem można ocenić przyczyny tego, co się dzieje 1989 rok w Polsce? To ja może pozwolę sobie zacząć od najbardziej oryginalnej tezy, po której naukowiec, historyk jest absolutnie bezradny. Otóż we Francji powstała książka opisująca to, co w latach 80. wydarzyło się w Polsce i szerzej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Może nie jest to wytłumaczenie jednoprzyczynowe, monokauzalne, ale za to już na takim poziomie, że po prostu nie można dyskutować naukowo. To wszystko zrobił Pan Bóg. I po takim argumencie rzeczywiście rzeczywiście trudno jest dyskutować, tylko wtedy przyjmijmy, że Pan Bóg odpowiada za dwie wojny światowe, kolonializm, rasizm, antysemityzm, terroryzm, aż na to się zgodzić nie można, nie odpowiada, to wszystko ludzie. Więc to zainteresowanie wymiarem międzynarodowym trafnie Pan odczytał. Ja jeszcze pozwolę sobie na jedną uwagę osobistą. Na konferencji w Paryżu w 2005 roku wszystko naszym francuskim kolegom przechodziło przez gardło. I Michaił Gorbaczow ze swoją pierestrojką, i Jan Paweł II jako patron Solidarności w Watykanie. No oczywiście Lech Wałęsa, Solidarność. Natomiast każda próba wspomnienia, że jeszcze może byśmy tutaj dodali Ronalda Reagana, Gwiezdne Wojny i całą tę falę super zbrojeń lat 80. u Francuzów powodowało naszych francuskich kolegów dreszcz emocji, ale powiedziałbym nawet wręcz, no nie chcę powiedzieć nienawiści, tak to może za mocno, ale w kogoś daleko idącej niechęci dla tego rodzaju uprawiania historiografii. Panie profesorze. Znaczy ja myślę, że profesor Reissler wymienił właśnie te najważniejsze czynniki. Ja trochę się nie zgadzam z pana pierwszym pytaniem, że polscy historycy to tylko mówią o polskich przyczynach, a zagraniczni tylko o międzynarodowych. Ja myślę, że to jest tak, że no naturalny sposób polscy historycy się koncentrują na historii Polski, ale ja nie znam żadnej poważnej pracy na temat polskiego historyka, na temat roku 89, która by nie mówiła o roli przede wszystkim pierestrojki Gorbaczowa, a ona przecież wynikała z tego, że Reagan narzucił Związkowi Sowieckiemu no, rzeczywiście bardzo ostry wyścig zbrojeń, którego Imperium Sowieckie po prostu nie było w stanie utrzymać. Stąd wziął się Gorbaczow i jego pierestrojka. I to jest dość prosty mechanizm. Oczywiście tam jest jeszcze cały szereg innych czynników, choćby wojna w Afganistanie, prawda, właśnie różne działania Reagana, niezwiązane tylko z wyścigiem zbrojeń. No a w Polsce z kolei niewątpliwie bardzo ważne jest to, że ekipa Jaruzelskiego po wprowadzeniu stanu wojennego zapowiedziała wprawdzie reformy gospodarcze, ale realnie nie była w stanie ich wprowadzić, bo gdyby je była w stanie wprowadzić, gdyby była w stanie choćby uzyskać poziom sytuacji rynkowej porównywalny z tym na Węgrzech, to zapewne nie byłaby w tak dramatycznym stanie pod koniec lat 80. Ale jak pokazuje przykład Węgier czy NRD, gdzie zaopatrzenie sklepów było niebo lepsze, tak. I tak to runęło jesienią 89 roku. Dlaczego? I to jest odpowiedź moim zdaniem najgłębsza. Otóż dlatego, że system realnego socjalizmu komunistyczny, czy jak go tam nazwiemy, zbudowany w Imperium, w Związku Sowieckim, prawda, w latach 20. i 30., gdzieś na przełomie lat 60. i 70. zaczął wyczerpywać swoje możliwości rozwojowe. Tak zwany ekstensywny model gospodarki po prostu się zaczął kończyć. I jeszcze przez lata 70. właśnie próbowano to jakoś siłą rozpędu to się działo, a w latach 80. jest regres i to świetnie widać. Ja pamiętam, przed laty opublikowałem taki dokument Naradę Przywódców Układu Warszawskiego z 88 roku. I tam jest jedno wielkie biadolenie, że przegrywamy z Zachodem, że tam się tworzy właśnie późniejsza Unia Europejska, że EWG ma jakieś tu programy integracji, a nam to nie wychodzi. I tam jest takie ogólne narzekanie, że no właśnie jakoś musimy to lepiej współpracować, kooperować, nowe technologie wprowadzać. Tylko widać, że wszyscy to mówią, ale nikt nie ma pomysłu, jak to zrobić, a rok później już kto inny się musiał na szczęście tym zajmować, a nie ci towarzysze. Tam był, prawda, i Żywkow, i Czałszewsku, i Jaruzelski. No był już też Gorbaczow, ale był też Honecker. No była, mówiąc krótko, towarzystwo, które za parę lat już miało przejść na emeryturę i chwała Bogu. Przestać istnieć w ogóle. A niektórzy, jak Czałszewsku, tak. Przestać istnieć. Panowie, ja chciałbym wrócić do sprawy polskiej. W Polsce w zasadzie mamy trzy podmioty decydujące o tym, co się dzieje. Partia, ten ruch reformatorski w partii. Tutaj można wskazać Jaruzelskiego, Rakowskiego i kilka innych osób. Kościół, który jak gdyby z tego świętego przymierza między Reaganem a Janem Pawłem II, czy dostaje dyspozycję, czy ma świadomość tego, co się dzieje. No i opozycja. I chciałbym na początku zapytać was o sytuację w partii. Jak ta sytuacja w partii wygląda w tym okresie 88-89? Bo ona jest cały czas dynamiczna. Dochodzi do różnych zmian i personalnych. Zacznijmy może od tego, że jakby to dziwnie nie brzmiało, na przełomie lat 60. i 70. w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale to było około połowy członków i kandydatów partii byli to ludzie poniżej 30 roku życia. W momencie, o który pan pyta, w końcu lat 80., tu znów dokładnie nie jestem w stanie w tym momencie podać liczb, ale to jest chyba około 7% członków i kandydatów partii poniżej 30 roku życia. Co to znaczy? To znaczy, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza systematycznie od końca lat 60. ulegała procesowi starzenia się. Było coraz więcej emerytów, coraz więcej urzędników w średnim wieku i starszych, a coraz mniej młodzieży akademickiej, już nie mówię o licealistach, a przecież pamiętamy w drugiej połowie lat 70. po studniówce. Nabór w szkołach po studniówce, a przed maturą przyjmowano osoby, które, uczniów, którzy ukończyli 18 lat do PZPR i to było bardzo zabawne, bo normalnie na uroczystościach szkolnych tak formalnie zwracali się na przykład pani dyrektor, a na zebraniach partyjnych zabierali głos, zgadzając się z towarzyszką dyrektor, która tutaj przedstawiła interesujący projekt tego i tamtego. Także to jeden czynnik. Drugi to rzecz, która kiedyś wydawała mi się pozytywna. Teraz już taki pewien nie jestem, czy to był pozytywny proces i dla kogo? Dla partii, dla jej członków, dla Polski, dla wspólnoty socjalistycznej? Nie wiem. Mianowicie chodzi mi o deideologizację, że nie da się zaprzeczyć, że ci w okresie stalinowskim członkowie i kandydaci PZPR to jednak w zdecydowanej większości, czy w dużej części, powiem ostrożnie, byli ludzie ideowi. Ci starsi nadstawiali głowę w okresie międzywojennym w Komunistycznej Partii Polski. Ci trochę młodsi byli w Polskiej Partii Robotniczej w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po niej. Natomiast od końca 1948 roku, od powstania PZPR, to coraz bardziej był to nabór do partii władzy. Już nie ideologia, nie pryncypia ideologiczne, tylko chęć... Przywileje. Przywileje i chęć robienia kariery. Przy czym zamknę to może takim przykładem, bo dzisiaj najczęściej, jeśli w ogóle słyszymy jakieś wypowiedzi na temat akcesu danej osoby do PZPR, to słyszymy jakieś takie bagatelizujące głosy w rodzaju, no wie pan, trzeba było żyć, chciałem awansować, walenrodyzm, albo chciałem przystosowanie, awansować. Przystosowanie, patrzcie, walenrodów jest mniej. Większość mówiła, no jakoś trzeba było żyć. Nie, ale współcześnie opowiadają, że chcieli rozwalić tam. Ale no, jest taka mała grupa. Jest. Natomiast najmniej jest tych, którzy mówią, tak, porwała mnie ideologia, nowy wspaniały świat, nowy człowiek. To jeszcze gdzieś tam ostatni dożywający pisarze, naukowcy, artyści, którzy wchodzili w dorosłe życie na przełomie lat 40. i 50. To jest... Tak zwani ukąszeni. Tak, to jest... Natomiast... Nie ma tego elementu, że wstąpiłem z pobudek ideowych, chciałem naprawiać, chciałem reformować, chciałem ulepszać. I to jest ciekawe, to jest taka prawdziwa klęska ideologii, że dzisiaj nikt już nie ma siły powiedzieć, ja w to wierzyłem, uważałem to za dobre, słuszne, mądre, korzystne dla Polski. Dawało to bezpieczne granice, dawało to poczucie stabilizacji i tak dalej, włącznie z takim zapomnianym sloganem, że byliśmy drugą siłą Układu Warszawskiego. Drugą siłą NATO nigdy nie będziemy, jeśli historyk może mówić o przyszłości. Nie wygląda to, byśmy mieli być kiedykolwiek tą drugą siłą w Pakcie Północnoatlantyckim. Ale panie profesorze, wydaje się, że to, o czym pan w tej chwili mówił, to chyba też to kierownictwo PZPR-u miało w tych latach 80, 88, 89, miało świadomość tego, co się dzieje. Tak, ale ja podzielając opinię profesora Islera, rzeczywiście od lat 70. postępuje proces i starzenia się PZPR i takiej dezideologizacji, to chcę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w stanie wojennym i w latach 80., znaczy militaryzacji aparatu władzy, bo to jest tak, że niby stan wojenny się udaje, niby ocalił rządy PZPR, tyle tylko, że wewnątrz PZPR, wewnątrz aparatu, właśnie, ponieważ zrobiono to bez PZPR, czy w imieniu PZPR, następuje przesunięcie pewne personalne. Na czym ono polega? No, symbolem jest oczywiście generał Jaruzelski, ale tak naprawdę w ślad za generałem Jaruzelskim pojawia się w Komitecie Centralnym jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego taki towarzysz generał Dziekan, dzisiaj kompletnie zapomniany. Nazwisko ma bardzo adekwatne, bo zostaje szefem Wydziału Kadr KC. i w ślad za działalnością towarzysza dziekana w roli kierownika Wydziału Kadr KC do różnych struktur aparatu państwa cywilnych trafiają wojskowi. I w stanie wojennym i latach następnych mamy już niektórych wojewodów, niektórych prezydentów miast, niektórych szefów urzędów centralnych, ministra górnictwa, pułkownikami, generałami. Po prostu masa wojskowych zostaje przeniesiona do cywilnego aparatu władzy. A czy to nie jest czerpanie z modelu przedwojennego? No, w jakimś sensie tak, ale tylko, że to nie jest inspiracja bezpośrednia, to jest raczej akt desperacji. Natomiast jakie to rodzi praktyczne konsekwencje? Ja to nazywam deregulacją państwa komunistycznego. No bo dotąd, wyobraźmy sobie takie województwo, dotąd dla wszystkich było jasne, że pierwszy sekretarz w województwie to jest zastępca Pana Boga, czyli pierwszego sekretarza, on rządzi wszystkim. A teraz, jeżeli w tym województwie wojewodą jest jakiś generał, który do niedawna był komisarzem wojskowym województwa, to już nie jest takie oczywiste, tak, kto jest najważniejszy w tym województwie. I to jest jeden z czynników, który powoduje, że ten cały aparat władzy zaczyna coraz bardziej być rozregulowany. Do tego dochodzi pomysł antysolidarności, czyli OPZZ-u, które tworzy Jaruzelski, dając znacznie większą swobodę tej nowym związkom, żeby one pokazały swój autentyzm ludziom. No więc ten OPZZ zaczyna też rozrabiać, zaczyna krytykować, zaczyna robić rzeczy, które dawniej związki zawodowe w państwie realnego socjalizmu nie robiło. I jeszcze mamy jeden czynnik. Ponieważ jest dramatyczna sytuacja na rynku, no to trzeba zastosować... Jaruzelski lubił inspirację Leninem, więc wymyślił inspekcję robotniczo-chłopską, ale wymyślił też nową ekonomiczną politykę na ograniczony dla polskich realiów warunkach, a mianowicie spółki polonijne. Tak. Pojawia się, mówiąc krótko, ileś prywatnych firm, nad którymi nadzór sprawuje oczywiście służby specjalne, no ale ci ludzie ze służb dość szybko się demoralizują w tych spółkach, bo tam są duże pieniądze. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo pod koniec lat 80. aparat władzy jest już głęboko zdemoralizowany, ale już nie w sensie takim, że tam są ludzie cyniczni, bo tam cyniczni od zawsze byli. Tylko chodzi o to, że oni po prostu już mają głęboko w nosie cały ten system, byle tylko mogli się zarobić i dostać gwarancję, że tego, co zarobią, nikt im nie zabierze. I nagle się pojawia Gorbaczow z jakimiś pomysłami na prawda, pierestrojkę, na jakieś przebudowy gospodarcze, jakieś eksperymenty. No to jest w graj tym ludziom, którzy już mają dość centralnego planowania, już to przestali wierzyć. I tu się pojawia rząd Rakowskiego, prawda, z tą ustawą Wilczka, czyli mówiąc krótko, pojawia się ten proces, który później zostanie nazwany uwłaszczeniem nomenklatury. I on jest kluczowy, bo tak naprawdę nie cała nomenklatura się uwłaszczyła. Tak. Ba, większość ludzi nomenklatury się nie uwłaszczyła, ale za to uwłaszczyła się ta najinteligentniejsza, najbardziej operatywna mniejszość, a to ona teoretycznie mogłaby najbardziej gorliwie bronić starego systemu, gdyby wierzyła w to, że w tym starym systemie ma jeszcze coś do ugrania. Ale ponieważ oni się zorientowali na przestrzeni lat 80., że to już nic się z tej tubki nie wydusi, że ta tubka jest pusta, to trzeba się przesiąść na inną, na gospodarkę rynkową. Stąd mamy tą konwersję. Tak łatwo nagle się okazuje, że te pryncypia ideologiczne poza jakimiś absolutnymi mastodontami minionej epoki, które gdzieś tam jeszcze przetrwają. Właściwie nikt tego w 88-89 nie broni, nie mówi, że towarzysz Jaruzelski wyprzedaje pryncypia ideologiczne, że się tu kierowniczą rolę partii osłabia przez urząd prezydenta. Nie ma w ogóle, znaczy mówię, poza pojedynczymi osobami, że nikt tego nie używa. Dlaczego? Bo partia jest już spróchniała. Rewolucja Solidarności w istocie rzeczy ją zainfekowała i całą dekadę lat 80. proces rozwoju próchnicy postępował, tylko z zewnątrz wyglądało, że jeszcze ten organizm jako tako wygląda. Ale w rzeczywistości, kiedy to zostało 4 czerwca pchnięte przez ludzi, nagle się cała mechanizm PZPR-owski rozsypał jak domek z kart. A chciałbym jeszcze panów zapytać o rolę instytucji Kościoła w tym wszystkim. Czy to była taka rola typowo mediacyjna, czy Kościół też jakieś sprawy przy okazji, powiedzmy, tych zmian politycznych załatwiał? Pewnie załatwiał różne sprawy, ale ja myślę, że przede wszystkim dla obu stron był rodzajem gwarantu. Przecież pamiętajmy, że przy okrągłym stole, czy w ogóle do rozmów siadali wsadzani i wsadzający do więzień. To nie byli ileś tam pokoleń później. Nie, to ci sami ludzie. Podać rękę komuś, kto proponował, tak jak generał Kiszczak Adamowi Michnikowi, wyjazd na Lazurowe Wybrzeże, gdy ten był zamknięty, już nie pamiętam, czy w internacie, czy już chyba... Nie, w więzieniu. Wtedy w więzieniu. Proces, w więzieniu. No to rzeczywiście, najłagodniej mówiąc, niegodziwość. Teraz trzeba ściskać rękę, trzeba rozmawiać, trzeba szukać wspólnych rozwiązań. Trzeba, i to może najtrudniejsze, zaufać. Przecież my tak lekko pewnie przyjmujemy, że tak być musiało, jak się zdarzyło. Oczywiście jest to śmieszne powiedzenie, skoro się tak zdarzyło, to musiało tak być. Ale są inne scenariusze, lepsze, gorsze, które też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. I tutaj ja na to patrzę tak. Dla strony solidarnościowej obecność duchownych była gwarancją z jednej strony własnego bezpieczeństwa, że nie będzie jakiegoś zamykania. Taki sędzia pokoju. Nawet mocniej, że po prostu stróż taki. I natomiast dla strony partyjnej, strony rządowej, gwarantem, że ci nie będą się upajali swoją siłą i będą zachowywali się ostrożnie, odpowiedzialnie i nie będzie festiwalu życzeń, żądań, ale także i gruźb, rozliczenia, zapłacicie za to, my was wsadzimy, jak przyjmiemy władzę, tego nie było. I to jest jedna część, jedno zadanie, które ja dostrzegam. Drugie to, tak jak nikt nigdy nie słyszał o księdzu, żadnym księdzu katolickim, który byłby słabym urzędnikiem, słabym kancelistą. Wszyscy mają to opanowane w stopniu daleko, daleko ponad przeciętnym. Tak równie trudno sobie wyobrazić księdza duchownego, zwłaszcza biskupa, ale w ogóle duchownego katolickiego, który nie miałby lepszego czy gorszego przygotowania dyplomatycznego, ale w tym takim klasycznym rozumieniu, o jaka dyplomatyczna wypowiedź, zamiast powiedzieć, nie, z tobą nie będę gadał, mówimy, że obecna sytuacja jest trudna i wymaga zbliżenia postaw obu stron. I w tym biskupi są wirtuozami, znakomici. Myślę, kardynał Macharski w tych rozmowach. Że ten czynnik też odgrywał rolę, ponieważ ani w tradycji PZPR, nie oszukujmy się, nie było właśnie takich zdolności sztuki dyplomacji. Sztuki dyplomacji, dyskusji, pewnej elastyczności, ani w obozie Solidarności, jakże często było wszystko albo nic. Jak nie, to robimy strajk generalny. Panie profesorze. Znaczy tak, ja się zgadzam z opinią profesora Eislera, że można powiedzieć w największym skrócie, gdyby określić rolę kościoła, hierarchii kościelnej w wydarzeniach 89 roku w Polsce, to najlepiej byłoby użyć pojęcia notariusza. W istocie rzeczy jest zawierany pewien kontrakt, obie strony nie mają do siebie zaufania, no ale ktoś musi potwierdzić, że... Żyrować. Dokładnie, że będzie jakby pilnował, a jest wiarygodny dla obu stron. No i właśnie to jest rola hierarchii kościelnej. Natomiast równolegle z tym, z tą rolą średnika, mediatora, notariusza. Kościół ma swoje interesy oczywiście w odniesieniu do władz państwowych i je egzekwuje w latach 80. Trzeba powiedzieć, że tak jak Kościół był przez lata wcześniejsze bardzo mocno prześladowany, to się skończyło na takiej ostrej postaci dopiero u schyłku, wraz z upadkiem Gomułki. Tak w latach 80. jest już Kościołem, który odzyskuje bardzo wiele straconych poprzednio pozycji, przede wszystkim choćby masowe budownictwo sakralne, na które władze się już zgadzają, choć się przecież nie zgadzały. Dlaczego? Bo im zależy na stabilizacji nastrojów społecznych. I teraz oto w latach 80. są cały czas negocjacje dotyczące statusu na przykład prawnego kościoła, bo to tu dla wielu osób może być to zaskoczenie, ale przez całą epokę PRL nie było żadnego aktu prawnego, który by regulował status prawny kościoła. Czyli mówiąc krótko, ani parafia, ani kuria nie miała osobowości prawnej. No i to oczywiście dla kościoła rodziło liczne konsekwencje w kwestiach związanych z administrowaniem nieruchomości, z różnymi działaniami. I toczyły się na ten temat w latach 80. rozmowy, które władze przewlekały, no bo zdawały sobie sprawę, że to otworzy przed kościołem różne nowe możliwości. W 89 roku, w maju, nastąpiło gwałtowne przyspieszenie i Sejm uchwalił, nawiasem mówiąc, do dziś obowiązującą ustawę o stosunku państwa do kościoła, która nie dość, że dała właśnie kościołowi osobowość prawną jego instytucją, to dała cały szereg, nie wagam się powiedzieć, przywilejów. Kościół na przykład dostał prawo sprowadzania towarów i artykułów z zagranicy bez cła, co zresztą było przedmiotem później nadużyć. Kościół dostał prawo, które wykorzystał, nawiasem mówiąc, tylko w ograniczonym stopniu do tworzenia własnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Na długo przed tym oficjalnym procesem koncesyjnym z 93 roku już Kościół mógł tworzyć. Wykorzystał to na polu radiowym, na polu telewizyjnym, jak wiadomo, nie wykorzystał, ale niemniej jednak dostał szereg uprawnień. O co tu chodziło? A więc władze oczywiście nie ufały Kościołowi, obawiały się, że Kościół się zaangażuje w kampanii wyborczej po stronie Solidarności, co też nastąpiło, ale żeby zneutralizować Kościół, wymyślono sobie tą ustawę, że ta ustawa to jest wprost rodzaj łapówki dla Kościoła, żeby Kościół siedział cicho. Kościół, no cóż, Kościół był tylko, czy był stronniczym sędzią w tym meczu? Ja bym powiedział tak, no trochę tak, to znaczy, żeby była jasność, on nie był zupełnie bezstronny, nie był, to prawda, w tym meczu, ale też powiedzmy sobie jasno, to nie jest tak, że on, mówiąc kolokwialnie, wydrukował ten wynik. Nie, ten wynik wydrukowali 4 czerwca Polacy, którzy nie wszyscy, żeby była też jasność, ale w przeważającej części odrzucili w plebiscycie, bo w istocie, że był to plebiscyt 4 czerwca po prostu PRL jako pewien system państwowy, tak. I dlatego, że on głosowali na Solidarność, a nie na przykład na inne formacje opozycyjne, które też wtedy próbowały zaistnieć, a propos pytania o opozycję, bo opozycja nie była jednolita, ona była podzielona. To zaraz przejdziemy dokładnie do tego. Właśnie teraz chciałbym panów zapytać o sytuację w opozycji, bo mamy tą opozycję tak zwaną konstruktywną, niektórzy nazywają opozycję, która nie wyrażała zgody na okrągły stół. Jakbyśmy te ugrupowania, które chciały kontaktu, tak jak niektórzy mówią, porozumienia elit, a ugrupowania, znaczy to może za duże słowo, ugrupowania, organizacje, które nie chciały, że tak powiem, wchodzić w konszachty z komunistami w celu naprawiania tej rzeczywistości. Ja może powiedziałbym tak. Nam znika z pola widzenia jedna kwestia. Ofiary. Nie chodzi mi o liczby zabitych, o to, ale ofiary poszczególnych ludzi. Tak się składa, że bardzo wielu działaczy szczebla zakładowego, szczebla regionalnego Solidarności wyemigrowało z Polski, przyjmowało od MSW ten bilet. Paszport, bilet w jedną stronę i zwołanie Komisji Krajowej w kształcie po pierwszym zjeździe byłoby w roku 89, nawet gdyby ktokolwiek tego chciał. Gdyby Wałęsa chciał. Nie, byli ci, co chcieli, ale Wałęsa tego nie chciał. Dobrze, tak? Gdyby Wałęsa nie chciał. Byłyby duże kłopoty. Z tym się łączy delikatna kwestia. Dużo łatwiej było działać w ciągu tych 16 miesięcy jawnej, legalnej działalności Solidarności, kiedy to ryzyko jakby takiego własnego bezpieczeństwa, no to pewnie dodasz jakiś inny przykład, ale przychodzi mi do głowy sprawa Jana Narożniaka, tak. Przychodzi mi do głowy pobicie Rulewskiego, Łabędowicza i Bartoszczy w Bydgoszczy i już niewiele więcej, jakieś pojedyncze incydenty, czyli nie było tego ryzyka. Po 13 grudnia to się zupełnie zmienia. Duża część od razu ląduje w internatach. Ale to nie jest najgorsze. Myślę, że dużo gorsze było ukrywanie się miesiącami, czasami latami. Ludzie sympatyzujący z Solidarnością, do takich należałem, z emocją i taką wręcz kibicowską żarliwością chcieli, żeby jak najdłużej Zbigniewa Bujaka Służba Bezpieczeństwa nie zatrzymała. Ale jakoś nie myślało się wtedy, tak mi się wydaje, ja nie myślałem, taki szlachetny nie byłem, co też ten Bujak i ta jego rodzina i ci jego bliscy czują, jak on tak kilka lat żyje w zupełnie anormalnych warunkach. To jest tak, że dzisiaj istnieje tylko heroiczna wersja. Wszyscy byli bohaterscy, dzielni, odważni. Tysiące podpisały tak zwane lojalki i nie mówię tego, żeby epatować, żeby kogokolwiek oskarżać, bo kto bez winy, to kamieniem. Ale dlatego, że byli tacy, którzy nie podpisywali. I nie było to tak, że nie podpisali na emigrację do USA. Nie podpisali do celi z powrotem. Trzeba pamiętać, że wielu ludzi w ogóle nie mogło pracować. Działacze Solidarności, już nie mówię o pracy w zawodzie, czy w zawodzie jakimś dziennikarskim, czy takim. No przecież to znana spółdzielnia alpinistów, reperująca kominy, sprzątająca te wysokie budowle w Gdańsku, gdzie działała duża część późniejszych gdańskich liberałów. No to nie była fanaberia, że panowie sobie chcieli pochodzić po kominach, po jakichś gzymsach, po wysokościach. No tylko było to faktyczny często zakaz zatrudnienia. Oczywiście pieniądze też, no bo jak się żyje, jak się ma rodzinę, to pieniądze są niezbędne. I mi się wydaje, że dzisiaj zdecydowanie za mało o tym aspekcie rozmawiamy. Tego dyskomfortu. To jest także troszkę wina samych bohaterów, którzy w wywiadach pytani, jak to było, tak trochę hajdamacko opowiadają, a tu żeśmy uciekli, bo jak bardzo lubię opowieść o zostawionym kożuszku, jak to się wymsknął dosłownie z rąk trzymający go funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, to się gdzieś ociera o przygodę, nie chcę banalizować a la James Bond, nie, ale jakąś taką właśnie sensacyjną. Dla niektórych jest to nawiązanie do konspiracji z lat II wojny światowej, właśnie takiego, tu począwszy od małego sabotażu, zamazywania hitlerowskich plakatów, takich rzeczy, te wszystkie wrony, niewrony, malowane, skróty, napisy, wron, won, zadon i tak dalej, ale to pokazuje, że wbrew temu, co często dzisiaj było prezentowane, to naprawdę nie były wesołe lata. Te 80. Nawet jeśli ktoś miał wtedy 20 lat i dziś uczciwie na to patrzy, to nie był jeden z najlepszych okresów w historii Polski i Polaków. Oczywiście nie można go porównywać z drugą wojną, pierwszą wojną światową, z zaborami. To jest nieporównywalne. Ale w tym ciągu powojennym, to poza stalinizmem i końcówką lat 60. to był naprawdę najgorszy okres w dziejach Polski Ludowej. I w sensie ludzkim, bo ludzie wyjeżdżali, i w sensie psychicznym. To tak. Też była kwestia, panie profesorze. Tak, rzeczywiście lata 80. to taka najsmutniejsza epoka PRL, choć nie najbardziej zbrodnicza, bo tu oczywiście nie ma porównania ze stalinizmem, ale no właśnie na przykład w czasach stalinowskich wprawdzie masa ludzi gniła w więzieniach, a niektórych zabijano, ale jakaś inna część radośnie wznosiła nową hutę, prawda? Tak. I to też jest pewien fakt obiektywny, natomiast w latach 80. już nikt niczego radośnie nie wznosił, po prostu to był przerażająco smutny okres, co wynikało, no mówiąc wprost, z nieudolności władz, które po prostu potrafiły rozbić Solidarność, ale na tym się ich sukcesy nic skończyły. Nic nie zbudowały. Dokładnie. Oczywiście budowano patriotyczny ruch odrodzenia narodowego, no ale to właśnie, to był to przedmiotem tylko szyderstw i żartów dość nieprzyzwoitych miejscami. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, bo ono to było pytanie, oczywiście ona jest podzielona. Ona nigdy zresztą nie była jednolita, ale ona w latach 80. dzieli się coraz bardziej na takie dwa wyraźne nurty. No jest ten nurt, który uznaje przywództwo Wałęsy i to jest nurt silniejszy, trzeba powiedzieć jasno. On jest silniejszy po pierwsze dlatego, że Wałęsa, zwłaszcza po uzyskaniu Nagrody Nobla w 83 roku, staje się jakąś niekwestionowaną postacią, bo podtrzymywaną także przez zainteresowanie mediów zachodnich. I znaczna część struktur podziemnej Solidarności uznaje jego przywództwo, oczywiście uznając też na przykład przywództwo Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, później jej kontynuacji. Ale jest też inna część opozycji, nazwijmy ją umownie radykalną, która jest słabsza. To wynika też z tego, że pomoc Zachodu idzie głównie do tej strony wspierającej Wałęsę, ale ta radykalna jest słabsza także i z tego powodu, że najkrócej mówiąc jej radykalizm odstrasza większość ludzi, która nie wierzy w szansę jakiegoś strajku generalnego, jakiegoś powstania, tam właśnie nikt nie planował, ale była mowa o masowych demonstracjach, strajku generalnym. Ale to się zmienia na przestrzeni lat 80. i już w drugiej połowie lat 80. ta radykalna część opozycji zaczyna przybierać nowe formy organizacyjne. Powstaje Federacja Młodzieży Walczącej, powstaje Ruch Wolność i Pokój. Równolegle wzmacnia się na przykład Konfederacja Polski Niepodległej, rozwija się Solidarność Walcząca Kornela Morawieckiego. Dlaczego? Bo tam się pojawiają ludzie 20-letni. Młodzi. Znaczy ci, którzy w czasach rewolucji pierwszej Solidarności byli jeszcze młodymi nastolatkami, ale po upływie kilku lat weszli w dorosłość i oni, jak wynika z badań, które wtedy prowadzono, byli najbardziej antykomunistycznie nastawioną częścią społeczeństwa polskiego. Więc dla nich Wałęsa był zbyt umiarkowany. I to świetnie też wychodzi, jak się analizuje przebieg obrad w Magdalence, cały ten kontrakt Okrągłego Stołu. Tam jest naprawdę strach obu stron. Mówię teraz i o stronie Kiszczaka, i o stronie Wałęsy, tak, przed radykalizmem młodego pokolenia. Oni mają poczucie, że jeżeli oni się tu nie dogadają, nie zrobią jakichś zmian, to za chwilę ta rewolucja młodych im się zwali na głowę. Bo przecież obie strony widziały, kto robił strajki w 1988 roku. Te wiosenne i te letnie, one nie były silne, ale one miały tendencję wznoszącą, a robili je dwudziestolatkowie. Młodzi stoczniowcy, młodzi górnicy, później młodzi studenci. I to jest ten moment, w którym rzeczywiście te stare elity i władzy PRL, ale też opozycyjne, zaczynają się obawiać tej nadciągającej zmiany. I to się, moim zdaniem, jest jeden z kluczy do zrozumienia kontraktu okrągłego stołowego, ale także tego, co się dzieje później, kiedy powstaje rząd Mazowieckiego. Rząd Mazowieckiego pacyfikuje nastroje społeczne na wiele miesięcy i to świetnie widać, jak wielu tych młodych radykałów jest rozczarowanych. Oni się spodziewali, że ta rewolucja pójdzie dalej, a ona się zatrzymuje na etapie, który wyznacza rząd Mazowieckiego. I tu się zaczyna ten spór, który w Polsce się będzie toczył już przez następne lata po dzień dzisiejszy. O to, czy można było pójść dalej, czy nie. I kto miał rację, kto wtedy nie miał racji. Ta słynna gruba kreska Mazowieckiego. I to jest właściwie, dochodzimy, można powiedzieć, do współczesności od tego momentu. Ale ten podział w tamtej opozycji był w jakimś stopniu, w moim przekonaniu, naturalny. I to, że to się tak skończyło, wynikało też z pewnej wielkiej geopolitycznej rozgrywki. No, ja podam jeden przykład. Kiedy ważą się losy wyboru Jaruzelskiego na prezydenta w lipcu 89. I kto wtedy przyjeżdża agitować za Jaruzelskim? Prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, który go administracja amerykańska zwalczała przez całe lata 80. Jaruzelskiego, ale w 89. broni. Dlaczego? Bo oni uważają, że jeżeli Jaruzelski, czyli Amerykanie, nie zostanie prezydentem, to proces demokratyzacji stopniowej, ewolucyjnej Polski się załamie, a to zaszkodzi Gorbaczowowi. I dla Amerykanów naprawdę problem jakości demokracji w Polsce jest wtórny wobec tego, żeby Gorbaczow przetrwał. Dokładnie. I to jest to, co pokazuje też to, o czym nie mówiliśmy, a zaczęliśmy trochę od tego naszą rozmowę, ten kontekst międzynarodowy, że musimy pamiętać, że nasza opozycja i układ sił w tej opozycji jest nieprzypadkowy. On wynika z działań wielkich tego świata. Po prostu wielcy tego świata nie chcieli wtedy w Polsce zwycięstwa radykalnej opozycji, ale powtórzę raz jeszcze, nie chcieli też tego Polacy. Bo proszę zwrócić uwagę, że w końcu w 91 roku dochodzi do całkowicie demokratycznych wyborów parlamentarnych, a wcześniej mamy wybory prezydenckie, gdzie na przykład Kornel Morawiecki nie jest w stanie nawet zebrać 100 tysięcy podpisów, żeby się zarejestrować jako prezydent, kandydat na prezydenta. Leszek Moczulski z trudem się rejestruje i dostaje ostatnie 6 miejsce, 2,5% poparcia. Okazuje się, że radykałowie nie mają też poparcia społecznego, bo ludzie się boją radykalnych zmian, jak już dostali radykalną zmianę gospodarczą, patrz plan Balcerowicza. I to też warto pamiętać, kiedy się dzisiaj mówi, no trzeba było szybciej, gwałtowniej, no można było, gdyby był nacisk społeczny oddolny, ale jego nie było. Jego nie było w roku 89, 90, 91. Ale panowie, wydaje mi się, że tutaj to, o czym pan profesor Dudek wspomniał, o tych kontekstach międzynarodowych bardzo istotnych, ani rządzący w Polsce, ani strona, powiedzmy to, opozycyjna, nie przewidywa, ani, że tak powiem, przedstawiciele tych wielkich mocarstw Zachodu nie przewidywali skutków tego, co tu się może zdarzyć. Że to, jak gdyby, co się stało w Polsce, nie pamiętam, czy to Rakowski opisuje, że rozmawiał z politykami zachodnimi i oni nie byli przygotowani na tą pomoc, na którą my wszyscy liczyliśmy, że my raptem z Zachodu dostaniemy drugi plan Marszala. Drugi plan Marszala. To jest zadziwiająca sprawa, bo większość z nas i dzisiaj ludzie, którzy mówią o tym, że można było pójść krok dalej, dwa kroki dalej, jak gdyby nie uświadamiają sobie tych kontekstów politycznych, ówczesnych. Znaczy dokładnie, znaczy wszyscy na Zachodzie mieli nadzieje związane z pierestrojką Gorbaczowa, że ten Związek Radziecki się trochę ucywilizuje, ale nikt nie przypuszczał, że się w ciągu paru razy rozleci. Więc wydarzenia jesieni 89 roku, a wcześniej to, co się zaczęło w Polsce, zaskoczyły Zachód i mówiąc szczerze, ich przeraziły podwójnie. Raz, że oni się wystraszyli, bo ten świat zimnowojenny był jakiś wrogi, ale oswojony, prawda? Tak. I nagle tak, z jednej strony tam się zaczynają jakieś bunty, no to dobrze, bo generalnie wolnościowe dążenia popieramy, ale teraz nie wiadomo, co się z tych wolnościowych buntów wyłoni, a może jedna wielka rzeźnia, co później zresztą w Jugosławii się zrealizuje, prawda? Na szczęście się nie zrealizowało w tej posowieckiej części Europy, to jest nasz wielki sukces, ale przecież równie dobrze mogli Polacy z Ukraińcami zacząć walkę o Lwów, prawda? Z amerykańskiej perspektywy to, że Serbowie z Chorwatami się rzezali, a Polacy z Ukraińcami nie, no to było miłe zaskoczenie, ale przecież w 90 roku nikt nie mógł przypomnieć, zakładać kto z kim, prawda? Więc, a z drugiej strony, że właśnie oni będą się domagali pieniędzy, prawda, na pomoc. I to był dla Zachodu, no nikt nie lubi dawać tak od razu z nienacka dużo pieniędzy, prawda? I to zrodziło pewne odrzucenie, bo taka jest prawda, no jak się prześledzi relacje z wizyt Mazowieckiego w zachodnich stolicach, to wszyscy mu wyrażają oczywiście poparcie moralne, natomiast pieniędzy nikt tak naprawdę nie chce dać, bo po pierwsze no, ma swoje potrzeby, a po drugie, no co to właściwie jest? To jest wielka niewiadoma ta Polska, która się wyłania, prawda, dopiero i podobnie inne kraje bloku i to sowieckiego. I to jest ten moment rzeczywiście kluczowy, którego dzisiaj się nie do końca rozumie, że myśmy musieli przejść przez tą kwarantannę lat 90., po której nas przyjęto najpierw do NATO, a dopiero później do Unii Europejskiej. To było od początku zaplanowane działanie, taka strategia izolacji, prawda, gdzie tak. Kwarantanna, przez którą trzeba przejść, się obserwuje, czy zainfekowany jest bardzo mocno, czy się wyleczy, czy albo czy umrze, prawda? I coś tam, jakieś lekarstwa, jakieś źródło wrzucamy mu do tej izolatki, ale absolutnie go do nas nie przyjmujemy. I mamy to szczęście, że nam się udało z tego wyjść i moim zdaniem ceną być może było właśnie to, że iluś ludzi starego reżimu musiało wyjść suchą stopą z tamtego systemu, bo gdyby ich tłum rozwścieczony tak. powiesił na ulicy, co się niektórym marzyło, jest taki jeden znany poeta, któremu się to marzyło, to być może, owszem, by ich powieszono, ale byśmy dzisiaj dalej mieli status Białorusi. Ja tego nie wykluczę. To być może byłaby sytuacja z Rumunii. Dokładnie tak. Został zastrzelony, ale przez sekuritatę. Dokładnie. Nawiasem mówiąc, Rumunia później no, nie miała żadnych wielkich sukcesów tak. na polach dekomunizacyjnych. Można powiedzieć, że dzisiaj te problemy ma jeszcze większe z przeszłością niż Polska. Ale panowie, przez analogię rodzi się takie pytanie. Czy to, co się wówczas działo w tych latach 80., 88, 89, nie można w jakimś stopniu porównać z tym, co się dzieje w północnej Afryce 20 lat później? Że demontuje się system, który funkcjonował, te państwa, te narody dostają jak gdyby wiatru w żagle i później nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie wiedzą ani decydenci w Waszyngtonie, Brukseli, Berlinie, Moskwie. Ja tutaj byłbym ostrożny w takich porównaniach. Przede wszystkim dlatego, że mamy niewielką wiedzę. Zgoda. O tych państwach arabskich, o tych społeczeństwach. Mamy wiedzę przede wszystkim przenoszoną przez światowe anglo-francusko- i niemieckojęzyczne pisma, ale także stacje telewizyjne, radiowe. Generalnie obraz Arabów, Bliskiego Wschodu, muzułmanów kształtowany przez powiedzmy ten świat euroatlantycki, jakbyśmy go nie nazywali. No wiadomo, zachodnia Europa. Walczący o demokrację. Kiedyś tak, było walczący. Tak. I tutaj bardzo trudno jest uwierzyć, że ktoś może nie uważać ludzi za równych. Że ktoś może mówić, że niektórzy nie zasługują na wolność i tak dalej. Nie było przy dekolonizacji poważnych dyskusji o tym, czym była kolonizacja. To znaczy, jakie przynosiła, jedni mówili, jakie przynosiła korzyści. Budowano szpitale, drogi, linie kolejowe, szkoły i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawda. Też. Drudzy mówili tylko o eksploatacji, kolonialnym wyzysku, no już nie mówiąc o wcześniej niewolnictwie, co już w ogóle hańbą i jakąś taką zmorą, o której strach w ogóle wspominać. Zatem jest też zrozumiałe, że są dwie postawy. Wszyscy ludzie świata są tacy sami i druga dokładnie przeciwna. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Dziennikarze, ale myślę, że też i politolodzy, socjologowie, a i pewnie niektórzy historycy już uznali podobieństwo tej arabskiej wiosny do wydarzeń z jesieni 89 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod pewnymi względami, tak, tu i tu tłumy na ulicach, tu i tu obalanie, no właśnie, czy rzeczywiście tu i tu obalanie. Ja z prawdziwą przyjemnością słuchałem analizy mojego przyjaciela, który mówił, jak to kilkanaście minut temu, jak to dwie strony konfliktu no jednak starały się jakoś dopasować i za jak najmniejszą cenę, żeby te drzewa nie były obwieszone ludźmi, nieważne czy ludźmi władzy komunistycznej, czy ludźmi Solidarności, powywieszanymi, pomordowanymi, żeby ten koszt był jak najmniejszy. Nie wiem, czy da się to powiedzieć o państwach arabskich. Nie jestem przekonany. Panie profesorze? Ja też uważam, że analogia jest bardzo wątpliwa. Ona jest oczywiście, podobieństwo jest tylko na tym poziomie, że w pewnym krótkim okresie czasu wskutek ciągu wydarzeń w wielu krajach arabskich dochodzi do gwałtownych zmian władzy. Natomiast jednak, umówmy się, no, nie było też czegoś takiego jak w tych krajach arabskich, jak blok sowiecki, prawda? Okay. Czyli nie było jakiegoś jednolitego sojuszu militarnego i tak dalej. Tam jest oczywiście pewna wspólność kulturowa ufundowana na islamie, ale zarazem ten islam właśnie powoduje, że, a my jednak w Europie posowieckiej byliśmy na fundamencie chrześcijańskim ufundowani, że to są zupełnie różne obszary, także inna jest kultura polityczna, więc to podobieństwo jest moim zdaniem bardzo ograniczone. Dlatego ja bym raczej szukał podobieństwa w wydarzeniu Wiosny Ludów z XIX wieku, gdyby ktoś bardzo chciał. Ale oczywiście tamta Wiosna Ludów przegrała, Jesień Narodów w 1989 roku wygrała. Choć nie było to oczywiście zwycięstwo absolutne, bo dziedzictwo komunizmu nam ciąży także i dzisiaj, choć już coraz słabiej. Z prostego powodu. No, komunizm był takim systemem, który po pierwsze przez to, że istniał bardzo długo, a po drugie, że był jednak systemem bardzo głęboko ingerującą w różne obszary życia społecznego, to pozbywanie się jego dziedzictwa jest procesem złożonym i trudnym, ale co widzimy bardzo wyraźnie? W skali całego tego bloku sowieckiego jest pewien wyraźny podział. A więc z jednej strony mamy na te kraje, które były zewnętrzną częścią imperium, prawda, czyli tak zwane kraje, prawda, które zachowały formalną niezależność typu, prawda, Polska, Czechosłowacja, Węgry czy Bułgaria. I do tego dochodzą jeszcze kraje bałtyckie o bardzo też silnej tożsamości, którą Związek Sowiecki może był jego częścią nie złamał. Ale jak patrzymy, i to jest ta część, której można powiedzieć się udało dość szybko uporać z największymi problemami i dołączyć do świata Zachodu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na Ukrainie. Ukraina już od kilkunastu lat się chwieje między Wschodem a Zachodem. Białoruś jest oczywiście przechylona na Wschód bardzo wyraźnie. Prawda? Podobnie jest na Kaukazie. Prawda? Tam też mamy Gruzję, ale z drugiej strony mamy, powiedzmy, Azerbejdżan, który już jest zupełnie inny. Z kolei Środkowa Azja posowiecka jest znacznie bardziej bliższa tradycji autorytarnej niż demokratycznej. Prawda? Więc widać, jak się te losy krajów Imperium Sowieckiego różnie potoczyły. Dlaczego? No bo w różny sposób sobie z tym dziedzictwem komunizmu potrafią poradzić, ale też mają różne tradycje przedkomunistyczne. No, Polska nie ma wielkiej tradycji demokratycznej, ale ma za to tradycję, mówię o tradycji przed rokiem 39, ale za to ma dużą tradycję, prawda, własnej państwowości, tradycję republikańską z pierwszej Rzeczpospolitej. Kulturowe, więc jej było łatwiej się przestawić niż takiej Białorusi, no, która tej tradycji państwowej nie miała. I o tym trzeba pamiętać, że tutaj te losy jednak różnych regionów, części świata się będą toczyły inaczej, bo po prostu świat nie jest jednak identyczny. On się bardzo od siebie różni. My mamy to szczęście, że przynależymy jednak do tradycji judeo-chrześcijańskiej, do świata zachodniego, ale jesteśmy też jego pograniczem i to też wiele naszych problemów wynika z tego, że ja się śmieję, że jesteśmy terenem granicznym. My nie jesteśmy ze środka tego, tylko jesteśmy pograniczem. Na wschód od nas mamy już obszar z nieco innej tradycji, co widać wyraźnie no, po losach Rosji, prawda, która niby jest państwem demokratycznym, ale wiemy, że ta demokracja rosyjska jest bardzo specyficzna, bo stale wygrywa jeden i ten sam człowiek, prawda? Kolejne wybory. Panowie, rozmawiamy dzień po rocznicy wyborów czerwcowych. Tutaj chciałbym podzielić się z Państwem taką opowieścią profesora Paczkowskiego, który był 4 czerwca w Londynie i opowiadał historię dosyć taką dramatyczną, jako mąż zaufania w komisji wyborczej. Wyszedł na papierosa z innymi osobami i w pewnym momencie widzą czarną procesję przed nimi. Oni oczywiście nie mieli świadomości tego, co się dzieje w świecie. Zafascynowani tym, że mamy tutaj prawie demokratyczne wybory w Polsce, a tam szedł marsz Chińczyków, którzy już mieli wiedzę, co się stało na placu Tiananmen. Przytaczam tą opowieść z prośbą o to, żebyście panowie odpowiedzieli, czy była możliwość taka, żeby to wszystko, co się w Polsce działo, 88-89, mogło tak dramatycznie się skończyć? Powiedziałbym, że nie było to wykluczone. Dzisiaj czołgi na Marszałkowskiej nie mówię o defiladzie, ale w rozumieniu takim zamachu stanu są mniej więcej tak samo możliwe jak czołgi na Polach Elizejskich czy na Piccadilly Circus. Jest to no niewykluczone, ale bardzo mało prawdopodobne. W czasach PRL było to cały czas prawdopodobne. One się co kilkanaście lat pojawiały na ulicach polskich miast. Ktoś powie, no a w 89 roku mogłyby, nie wiem, trzeba by napisać powieść political fiction. Ja sobie na przykład bez trudu mogę wyobrazić trwający 100 czy 150 dni strajk generalny w Polsce. Nie jeździ nic. No na szczęście byłoby to wiosna, lato, więc przynajmniej energetyka i ludzie by z zimna nie umierali. Ale po takim 150-dniowym strajku generalnym to byśmy się do dzisiaj podnosili. Tak. Znaczy nie, ja tu jednak jestem nieco większym optymistą od profesora Eislera. Ja myślę, że prawdopodobieństwo użycia siły w roku 89 było niewielkie i ono istniało tylko moim zdaniem w przypadku scenariusza, który najlepiej był widoczny na ulicach Budapesztu w 56 roku. Znaczy rozwścieczony tłum rusza na komitety partii i zaczyna wieszać. Zaczyna się polowanie na ludzi bezpieki. I wtedy oczywiście oni mają broń, walczą o życie, zaczynają strzelać i się bronią. I w takim scenariuszu oczywiście groziłaby nam rzeźnia. Natomiast nie wierzę w to, że gdyby na przykład nie został Jaruzelski 19 lipca większością jednego głosu wybrany na prezydenta i na jego miejsce by wybrano nawet Wałęsę, już nie mówiąc o tym, żeby jakiegoś ZSL-owca wybrano, to by nagle system, że wojsko by wyszło z koszar w obronie swojego ukochanego generała. Nie, bo oni tego generała na przestrzeni lat 80. przestali kochać. Nawet jak go jeszcze lubili w 81. i go słuchali, to w 89. już by żadnych siłowych rzeczy nie robili. Znaczy tylko fizyczne zagrożenie spowodowałoby takie reakcje. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, że ludzie z obozu solidarnościowego, to później świetnie widać przy Tadeuszu Mazowieckim, byli dotknięci czymś, co ja nazywam syndromem 13 grudnia. Oni pamiętali, jak wielki ruch społeczny, który im się wydawał niezwykle trudny do likwidacji, został przez Jaruzelskiego powalony w ciągu tak naprawdę kilkudziesięciu godzin. W związku z tym oni się cały czas zastanawiali, a jak on jeszcze raz drugi nam skoczy do gardła. Nie ryzykujmy, bądźmy ostrożni, przymykajmy oczy na różne rzeczy, nie drażnijmy tygrysa. Nawet jak ten tygrys, widać, znajdujemy jego zęby gdzieś, że mu wypadają, to jeszcze coś tam może nam zrobić, prawda? I dopiero tak naprawdę w roku 91, jak się okazuje, że właściciel ZOO, że tak powiem, zszedł, czy mówię o Związku Radzieckim, no to ten tygrys, no siłą rzeczy przestał być już groźny. Prawda? Ale to nie znaczy, że on nie zachował wpływów, no bo właśnie na tym polega problem, że alegoria z tygrysem jest może nie tyle dobra, że tygrys zdycha i go nie ma, natomiast oczywiście siły postkomunistyczne w Polsce zostały i niedługo potem, bo w 93 roku w majestacie demokratycznych wyborów wróciły do władzy, ale też znowu pamiętajmy o tym, że wróciły do władzy SLD, dostało 20% głosów i 40% miejsc w Sejmie. Dlaczego? No dlatego, że obóz solidarnościowy się kompletnie rozsypał, poszedł podzielony i stracił właściwie władzę na własne życzenie. To tak na marginesie. Więc podsumowując, ja uważam, że w roku 89 nie można absolutnie wykluczyć rozwiązań siłowych, ale one były wysoce nieprawdopodobne z uwagi na stopień, mówię, zniechęcenia właściwie nawet ludzi systemu do tego systemu, co objawiły głosowania w tak zwanych obwodach zamkniętych. Przecież 4 czerwca odrzucono także w jednostkach wojskowych kandydatów PZPR. Oni tam też przegrali. No. Słynna opowieść Jerzego Urbana, który był przerażony, bo nawet w takich najbardziej typu Albania w placówkach też Komitet Obywatelski Solidarność wygrywał, gdzie tam było, prawda, kilkudziesięciu starych towarzyszy wysłanych, prawda, oni tam też w większości głosowali nie na niego, tylko na Andrzeja Łapickiego, bo akurat w placówkach dyplomatycznych głosowano na ten okręg Warszawa-Śródmieście, gdzie był Urban walczył z Andrzejem Łapickim, prawda, i okazywało, no i to oni to wszyscy zobaczyli, mówię o Urbanie Jaruzelskim i po prostu to był cios, znaczy oni zrozumieli, zrozumieli, że po prostu wszystko się rozsypało i teraz już trzeba się ratować, trzeba indywidualnie. I każdy tam się tak naprawdę zaczyna ratować na własną rękę. Po czerwcu 89 to dość dobrze widać po generale Kiszczaku, który już w pewnym momencie przestaje się zajmować PZPR-em, ratuje tylko Służbę Bezpieczeństwa. Tak. Proszę Państwa, mam nadzieję, żeśmy trochę o tym 89 roku informacji przekazali Państwu. Serdecznie dziękuję za rozmowę panu profesorowi Jerzemu Eislerowi. Dziękuję bardzo. I panu profesorowi Antoniemu Dudkowi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia Państwu. Mirosław Białaszko. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z MediaExpert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w MediaExpert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji